μιλήσω να κάνω την Παναγία του Μητσικά, να μισήσω τη μάνα. Έναν υπεύθυνο βγάλτε ρε, βγάλτε έναν υπεύθυνο, έναν υπεύθυνο, έναν υπεύθυνο. Όλη η ψυχή μας και όλο το μυαλό μας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, με τους συγγενείς πάνω στη Λάρισα, ειδικά στη Λάρισα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο που γίνεται η αναγνώριση, στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε στην Ελλάδα, συγγενείς των νεκρών. Με αυτόν τον άνθρωπο ειδικά είναι μέσα στη νύχτα, στη μαύρη νύχτα, μόλις έχει γίνει το δυστύχημα, έχουν πάει κάμερες και εκφράζει έτσι την οργή του και την αγανάκτησή του. Άκομψα, εννοείται, για τηλεοπτικό περιβάλλον, αλλά τι σημασία έχει. Τι σημασία έχουν οι ορθότητες και οι πολιτισμένοι διάλογοι, η κοσμιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχεις 40 μέχρι στιγμής νεκρούς, επίσημος αριθμός, γιατί αυτός ο αριθμός, όπως όλοι ξέρουμε και όπως λένε και οι ειδικοί, θα ανέβει. Ξημέρωσε άλλη μια μέρα τραγωδία στη χώρα μας. Τα τελευταία 10-15 έχουμε ζήσει χρόνια, έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες τραγωδίες και είναι ίδιο το ξημέρωμα και είναι ίδιο το μούδιασμα και ίδιο το συνέστημα. Είναι άλλη μια μέρα που με τραγικό τρόπο ξύνεται το λούστρο της οργανωμένης πολιτείας, της επιχειρηματικότητας, της κρατικής πρόνοιας και εμφανίζεται από κάτω, αφού ξύνεται το λούστρο, ένα μπάχαλο, ένα χειροκίνητο μπάχαλο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακούω από το πρωί ότι δεν είναι ώρα για ευθύνες. Πότε θα είναι αυτή η ώρα? Πότε θα είναι η ώρα για τις ευθύνες? Ποτέ δεν είναι ώρα σε αυτόν τον τόπο για ευθύνες. Θυμόσαστε εσείς κάποια στιγμή μετά από τέτοια γεγονότα να υπήρχε ώρα για ευθύνες? Πότε αποδόθηκαν πραγματικές ευθύνες? Πότε ήταν η ώρα που αποδόθηκαν οι πραγματικές ευθύνες, αν δεν είναι την ώρα του γεγονότος? Οι υπηρεσίες θα κάνουν αυτό που πρέπει. Ανάσυρση νεκρών, αναγνώριση, υπόλοιποι. Για να μην έχουμε άλλη τραγωδία, πρέπει τώρα, σήμερα, να αποδοθούν οι ευθύνες με όλους τους τρόπους. Έτσι κι αλλιώς όλοι μας αποδίδουμε ευθύνες. Στην κουβέντα στο ταξί, στην κουβέντα στο καφενείο, εδώ, στην τηλεόραση, στο σπίτι, είναι το μοναδικό θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα από ό,τι βλέπω, αλλά και παντού. Η δικαιοσύνη θα βρει, φαντάζομαι, μάλλον, κάποια στιγμή τους φυσικούς αυτούργους. Οι πολιτικοί αυτούργοι υπάρχουν. Τους ξέρουμε. Τους βλέπουμε από το πρωί. Τους είδαμε και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Νύχτα έπρεπε να είχαν ξεκουμπιστεί. Νύχτα έπρεπε να είχαν φύγει. Είναι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν για να μην ξαναέχουμε αυτό που είχαμε σήμερα. Έπρεπε να είχαν φύγει από τις καρέκλες τους που τόσο πολύ τις αγαπάνε και το μόνο που κάνουν από το πρωί είναι περίλπες δηλώσεις. Θα ακούσουμε. Περίλπες δηλώσεις, δακρυσμένοι, ενώ ταυτόχρονα μεθοδεύουν, είμαι σίγουρος από το πρωί, τη γραμμή άμυνας. Για να περισσωθεί ό,τι μπορεί να περισσωθεί πολιτικά πάντα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς. Και βρέθηκε. Για όλα αυτά ο σταθμάρχης. Βρήκαμε. Το γνωστό σύστημα, κυβέρνηση, μέσα ενημέρωσης, παπαγάλοι, με μία φωνή δείχνουν το σταθμάρχη. Και κανέναν άλλον. Ούτε υπουργείο, ούτε εταιρεία, ούτε ιδιωτικοποίηση, ούτε κέρδος, ούτε πολιτεία που άφησε τους οδηγούς να συναντούνται με τηλέφωνα σε ποια ράγα θα μπουν. Τίποτε απολύτως. Αν δεν αποδοθούν ευθύνες τώρα, σήμερα, ετοιμαστείτε σε κάποιο καιρό, ανάλογα, να έχουμε την επόμενη τραγωδία. Ευθύνες και πολιτικές και ποινικές προφανώς. Για άλλη μια φορά, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια και ξημέρωσε ξαναλέω ίδια μέρα με το ίδιο μούδιασμα, συνέβη το ίδιο. Οι νεκροί δικοί μας, τα κέρδη των φίλων τους, ιδιωτικοποιήσεις παντού, βιτρίνα μόνο, μίζες και διαφθορά παντού, ατιμορρησία παντού. Αυτό είναι τα έξι βασικά στοιχεία και αυτής της ιστορίας που από σήμερα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και θα μάθουμε πώς λειτουργούσε πραγματικά ο ΣΕ, πώς λειτουργούσε η Ιταλική εταιρεία, τι δεν έγινε, τι έγινε, πώς είχαν παραγγελθεί, πώς δεν ξέρανε, όλα αυτά που τα έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν. Η σημερινή δολοφονία ανθρώπων, 40 μέχρι στιγμής ανθρώπων, έχει ενόχους. Περικοπές μνημονίων, ιδιωτικοποίησεις, διεφθαρμένη πολιτική, μαφιόζικες εταιρείες, κέρδος πάνω απ' όλα. Και μια Ελλάδα που μπορεί να περιγραφεί άνετα, όπως θα ακούσουμε τώρα από έναν επιβάτη του τρένου που έζησε, μπορεί να περιγραφεί άνετα σε τέσσερις μόνο λέξεις. Πάμε και όπου βγει. Όταν είχαμε μείνει στον Παλαιοφάσαλο με καθυστέρηση, όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Τι σας είχαν σταματήσει? Μας καθυστερήσανε λόγω φόρτου κίνηση των σειροδρομικών γραμμών ότι θα καθυστερήσουμε 15 λεπτά γιατί είναι μονή οδού. Μάλλον πρέπει να καθυστερήσουμε παραπάνω. Δεν ήταν σωστά χρονοθετημένα τα πράγματα από τον. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς δεν ισχύει μόνο εδώ που ίσχυσε με τις τραγικότατες συνέπειες. Ισχύει γενικώς. Είναι η χώρα, η Ελλάδα της κοσμογονίας και του 2.0, όπως λένε οι κυβερνητικοί. Ναι, οκ. Okay, παραμύθια της Χαλιμάς για λαϊκή κατανάλωση. Αλλά αυτό εδώ ισχύει. Το πάμε και όπου βγει. Αυτό από τις μάρτυρες, το άκουσα από τις ασυρμάτους. Το λέει ο άνθρωπος. Δεν φαντάζομαι να το φτιάξει από το μυαλό του. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί μέσα σε αυτόν τον πανικό, συγκλονισμένος και μόλις είχε κερδίσει τη ζωή του και να βλέπει δίπλα από καΐδια και πεταμένα μέλη ανθρώπων να φτιάξει όλο αυτό από το μυαλό του. Ένας άλλος επιβάτης ακούει μέσα στο τρένο κάτι άλλο. Λέει καθυστέρηση 20 λεπτά, μισή ώρα. Μετά μας λέει καθυστέρηση ο οδηγός μία ώρα και εκείνη που λέει υπάρχει σύγχυση στις γραμμές. Ακούμε δύο κοπέλες, τώρα δεν ξέρω το χαρακτηρισμό στα τρένα πώς λέγονται οι βοηθοί, να λένε μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος, είναι πίσω, τι μαλακίες είναι αυτές. Στο ένα λεπτό, μπαμ. Στο ένα λεπτό, μπαμ. Φαντάζομαι πολλά μπορεί να πει κανείς. Βλέπω εδώ και κάτι μηνύματα. Θα ήθελα να μην κοινοποιηθεί το επίθετό μου στον αέρα κτλ. Αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνεννοήσεις γίνονται με τα κινητά τηλέφωνα. Ο ένας οδηγός με τον άλλον, ο ένας σταθμάρχης με τον άλλον. Ψάξτε λίγο τις έγγραφες αναφορές από τους υπευθύνους και προϊσταμένους κίνησης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και από τους κεντρικούς σταθμάρχες στη Θεσσαλονίκη επίσης. Σε πολλές περιπτώσεις, όποιος τολμούσε να αναφέρει κάτι στην Αθήνα, έβγαινε εκτός υπηρεσίας. Πολύ απλά και πολύ καθαρά, διότι είναι η ελευθερία αγορά, άρα ελεύθεροι όσοι εργάζονται μέσα σε αυτά να λειτουργήσουν. Και βλέπω επίσης από το πρωί, πάντα μου αρέσουν αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι παπαγάλοι συνήθως μιλάνε για την κακιά στιγμή, για την ατυχία. Κακιά στιγμή πλημμύρα. Παλιότερα, κακιά στιγμή το χιόνι, που ήρθε και μέρα μεσημέρι, κακιά στιγμή η φωτιά, κακιά στιγμή ο σεισμός. Με το Θεό δεν τα βάζεις, όπως είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τις φωτιές στην Εύβοια και στη Βαρυμπόμπη. Ήταν θέλημα Θεού, λένε πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι κακιά στιγμή ούτε ατυχία, είναι πολιτική, είναι επιλογές, είναι αντίληψη, είναι ιδεολογία. Υπάρχουν αιτίες για αυτά που γίνονται. Καμία κακιά μοίρα δεν υπάρχει πίσω από αυτά. Το κακό, το ριζικό αυτό που κυβερνάνε τώρα, πριν, προχτές. Και παραπροχτές. Είναι αποφάσεις κυβερνητικές. Είναι νόμοι της Βουλής όλα αυτά. Αυτά που έγιναν και σήμερα εκεί είναι αποφάσεις. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Όλες οι υποδομές της χώρας χαρίστηκαν σε ιδιώτες. Χρόνια τώρα. Με μέθοδο και σχέδιο. Πρώτα διαλύθηκαν οι υποδομές και μετά ξεπουλήθηκαν. Με μοναδική συνέπεια από όλες τις κυβερνήσεις. Ξεχαρβαλώθηκε η περιουσία του ελληνικού λαού, οι οργανισμοί δημόσιας ωφέλειας, όπως τους λέγαμε παλιά, συστηματικά χρόνο με το χρόνο. Υποχρηματοδότηση στην αρχή, υποστελέχωση στην πορεία, δυσφήμιση και αφού απαξιώθηκαν, δόθηκαν σε σωτήρες ιδιώτες για να μην τις χρηματοδοτεί το κράτος, αλλά τελικά τις χρηματοδοτεί το κράτος, γιατί χωρίς τη χρηματοδότηση του κράτους δεν βγαίνει ο ιδιώτης. Το ίδιο θα γινόταν και με την Ιταλική εταιρεία που πήρε τα τρένα. Είχε βγει ένα κονδύλι, διάβαζε 750 εκατομμύρια γιατί πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να επιδοτηθεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Πλιάτσικο, κανονικό. Και ένας λαός να πληρώνει είτε με φόρους είτε με αίμα. Κάπως έτσι ξεχαρβαλώθηκαν και τα τρένα και δόθηκαν σε ιδιώτες και εκεί αρχίζει το ανέκδοτο. Μέρα που είναι κιόλας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες, σε 3 ώρες μας διαφήμιζαν, μας τα παρουσίαζαν. Δείχνανε τα βέλη, τα ασημένια και τα άλλα. Μάλιστα το πρώτο δεν μπορούσε να τσουλήσει και στις γραμμές. Τέτοια αδιαφορία και αναισθησία για το κοινό, για τους εαυτούς τους, για όλα. Και όλοι ξέρουμε ότι όποιος πήγαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το τρένο, πέρα από το ωραίο μπαρ που είχε, υπήρχαν πάντα καθυστερήσεις. Φοβερές καθυστερήσεις και διακοπές. Πριν 10-15 μέρες κόπηκε ένα καλώδιο 1000 βολτ, παρά λίγο να πέσει πάνω στο σειρμό. Να είχαμε άλλα. Το σώσαν τότε. Και τώρα το ίδιο τρένο νομίζω είχε κάποιες καθυστερήσεις νωρίτερα στα Παλαιοφάρσαλα, όπως ακούω από τους ανθρώπους. Εγκαταλειμμένο δίκτυο, συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούν, ανύπαρκτες εκπαιδεύσεις προσωπικού, η Ιταλική εταιρεία ανεξέλεγκτη στην Ελλάδα της κοσμογονίας και του 2.0, να μην τα ξεχνάμε, όπως κάθε επενδυτής σε αυτή τη χώρα. Ανεξέλεγκτος. Οι ανεξέλεγκτοι μόνο να κερδίζουν, να γεμίζουν τα ταμεία τους, πολλές φορές σκοτώνοντας κιόλας σε αυτή την μπανανία. Σε αυτή την μπανανία που την λέμε όλοι, την αποκαλούμε Ελλάδα και ελληνική δημοκρατία. Εγώ βρισκόμουν στο βαγόνι 6, το οποίο ήταν απλά σαν ένα σεισμός, έτσι το νιώσαμε. Ήταν μία σύγκρουση, τρεις συγκρούσεις, η μία πιο μικρή από την άλλη. Στο βαγόνι μου χτύπησε μόνο μία γυναίκα, την οποία αμέσως και βοήθησα, είχε σκιστεί στο φρύδι της, όχι κάτι πολύ σοβαρό. Μετά προσπάθησα με κάποια άλλα άτομα να βγάλουμε τους περισσότερους, δηλαδή γυναίκες, ηλικιωμένους, γιατί ήταν πιο δύσκολη η μετακίνησή τους με τις βαλίτσες. Υπήρχαν και μικρά, υπήρχε και ένα 6 μηνών κοριτσάκι το οποίο προσπάθησα να βρω, το οποίο δεν μπόρεσα να βρω, αλλά ευτυχώς ήρθα εδώ, μίλησα με τη μητέρα του και μου είπε ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά επιχείρησα να πάω προς το βαγόνι 5, 4, 3 να βγάλω όσους περισσότερους μπορώ. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, αρκετά αίματα, δεν μπορώ να το, δεν ξέρω. Με έχει πιάσει λίγο ένα έτσι ταραχή, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Συγκρούστηκε το βαγόνι 2, δηλαδή εκεί που είναι η καφετέρια, το οποίο πρέπει εκεί να είχε και τα περισσότερα θύματα του, το οποίο δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε από κάτω. Φλεγότανε, ήταν γεμάτο στις φλόγες, προσπάθησα να περάσω κάτω από κάτι συντρίμια, δεν γινόταν αναπνεύσεις, δεν μπορούσε να περάσει εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε στα βαγόνια, μέχρι πολύ πολύ αργότερα, μετά από 1,5 και 2 ώρες που ήρθε η πυροσβεστική και κατάφερε να τα σβήσει όλα. Στο σημείο που ήμασταν ήταν μόνο άτομα τα οποία είχαν πέσει έξω, που η εικασία μου είναι ότι είναι πραγματικά άτομα που πέσαν από τα τζάμια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα βαγόνια. Δηλαδή τα 5 άτομα που είδαμε, οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σπασμένες λεκάνες. Το ψεύτηκαν, δηλαδή λέτε, από τη σύγκρουση, τη φοδρή σύγκρουση. Υποθέτω, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ήταν αυτοί οι 5 και όλοι οι άλλοι πουθενά. Πιθανότατα μέσα στα βαγόνια. Ή εκλοβισμένοι. Οι φλόγες, ο καπνός, γινόταν χαμός. Τη στιγμή της σύγκρουσης καταλαβαίνουμε ότι εκτροχιαζόμαστε. Και είναι όλα νέα παιδιά. Όλα νέα παιδιά. Το απόλυτο χάος. Τα δύο πρώτα βαγόνια είχαν αναποδογυρίσει τελείως. Βγήκα έξω και είδαμε όλοι μαζί εικόνες με φωτιές. Είχαν λιώσει κομμάτια από το τρένο. Είχαν σπάσει τα τζάμια. Πολύ, πολύ δυσάρεστες εικόνες, όπως είπα και πριν. Σβήσανε φώτα, καπνί, δεν βλέπαμε τι γινόταν. Τα βαγόνια τυλιχτήκαν όταν ήμασταν μέσα στις φλόγες, όταν βγήκαμε. Σπάσανε πολλά τζάμια, καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πήρανε φωτιά, πήραν πυρκαγιά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Στο 3 βαγόνια με τη μαμά του. Τι έγινε που πήρε ο ήταν ακριβώς πίσω μου, δεν ξέρω, έφυγε το μωρό. Σβήσανε φώτα, καπνί, δεν βλέπαμε τι γινόταν. Σώθηκε η μητέρα. Ναι. Τους βγάλανε, φοιτητές τους βγάλανε. Ήταν μέσα φοιτητές που βοηθούσαν τον κόσμο να βγει. Οι φοιτητές αυτό κάνανε, ναι. Τα παιδιά βοηθήσαν. Οι υπόλοιποι ήρθαν κατόπιν εορτή. Εσείς που ήσασταν στο τρίτο βαγόνι και τα υπήρχε κοπέλα η οποία ήταν αφασία και την είχαν 45 λεπτά στην άσφαλτο, δεν είχαν γιατρό. Ήταν εκεί τα ασθενοφόρα και δεν είχαν γιατρούς. Μετά από πόση ώρα ήρθαν. Μετά από 40. Τα ασθενοφόρα εκεί ήταν, γιατρούς δεν είχαν. Από τύχη ζούμε. Εδώ μαρτυρίες των ανθρώπων που επέζησαν, έζησαν τον εφιάλτη και βγήκαν έξω και τα λένε αυτά στα πίσω βαγόνια. Στην αρχή η Hellenic Train, που είναι η εταιρεία που έχει τα τρένα, έβγαλε μια ανακοίνωση, η πρώτη ανακοίνωση. Έλεγε, ξέρω εγώ, στον Ευαγγελισμό σημειώθηκε με τοπική σύγκρουση 2 μαξοστοιχείων κτλ. Την ώρα της σύγκρουσης επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες. Η πρώτη ανακοίνωση. Τώρα, με δεύτερη ανακοίνωση, έχει ορίσει πώς είναι εδώ, πώς ήταν στην άλλη αμαξοστοιχεία, στην εμπορευματική. Το βρήκαμε. Στην αρχή δείχνει και αυτό την αντίληψη. Περίπου 350 επιβάτες. Πώς μπαίνουν, πώς βγαίνουν, δεν έχει ηλεκτρονικό σύστημα, δεν έχει θέσεις, δεν μετράνε. Κάθονται και όρθιοι, στηβάζονται όρθιοι. Πόσοι. Υπάρχει αριθμός ορθίων, υπάρχει αριθμός καθισμένων, τίποτα. Μπάχαλο, γιούρια, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δεν μπορεί το δημόσιο και διάφορα άλλα τέτοια αφηγήματα που καταραίουν σχεδόν με μέσο όρο μια φορά στα 2 χρόνια, που γίνεται κάτι τραγικό σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς πολλοί νεκροί φοιτητές, κάποιοι άλλοι που ζήσανε έσωσαν και κόσμο. Ας πούμε ότι το τελευταίο βαγόνι που είναι ακόμα στις Ράγες, ίσως το 5 που ήταν το δικό μας, το επόμενο, και από εκεί και έπειτα τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω. Σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί, να έχει βρει, το... να έχει βρει κάτω στο χώμα. Ήταν ήδη σε φωτιά, ήταν ήδη υπάρχει φωτιά. Όταν, στα 15 λεπτά που μου πήρε να φτάσω, τα πρώτα 2-3 βαγόνια ήταν στις φλόγες. Δηλαδή από μέσα, λες και το είχαν ανάψει με αναπτύνα. Είχατε πάει για εκδρομή, ποιος ήταν ο λόγος? Όχι, κάνω τακτικά διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη και είμαι Αθηναίος. Πολλοί συνεπιβάτες σας μας είπαν ότι είχατε ενημερωθεί και μάλιστα είχατε και καθυστερήσεις από το δρομολόγιο. Σας είπαν το λόγο? Οι καθυστερήσεις είναι κάτι πολύ συχνό όταν κάνουμε αυτό το δρομολόγιο. Η καθυστέρηση ήταν. Είναι κάπως αστείο. Είναι κάπως αντίστοιχο και με αυτό που λένε ότι συνέβη. Η καθυστέρηση είναι για να, σε περιπτώσεις που έχετε μια αντίθετη αμαξοστοιχεία και πρέπει να περιμένουμε για να περάσει πριν συνεχίσουμε. Ναι. Καθυστέρηση είναι κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Αυτό που λέει τώρα στο τέλος. Γινόντουσαν οι καθυστερήσεις για να μην συγκρουστούν τα τρένα. Διπλή γραμμή εντωμεταξύ. Δεν ήταν μία, ώστε να. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό. Φαντάζομαι όλοι έχουμε απορίες. Θα βγουν οι ειδικοί να μας διαφωτίσουν. Έχει γίνει τώρα αυτό που ήταν να γίνει. Η πολιτική ευθύνη σε αυτόν τον τόπο είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Πολιτική ευθύνη, όπως όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει. Δεν έχει αναλάβει κανείς, άντε να είναι ένας, δύο, την πολιτική ευθύνη για ό,τι κακό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ενώ όταν κάτι στα χαρτιά φαίνεται καλό, βγαίνουν αμέσως και κοκορεύονται και λένε χάρη στην κυβέρνησή μας, τον αρίστον ετούτη, τον αριστερών οι προηγούμενοι, τον σωτήρων οι προπροηγούμενοι, γενικώς καταφέρουν πράγματα. Αλλά όταν γίνει ζημιά μεγάλη, με κόστος σε ανθρώπινες ζωές, κανείς δεν βγαίνει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Και τώρα, ακούω από το πρωί παπαγάλους και λοιπούς συγγενείς, να λένε ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Μα η πολιτική ευθύνη, αυτό σημαίνει ότι παίρνεις όλα τα μέτρα ώστε να μην υπάρχει ανθρώπινο λάθος που κοστίζει ζωές. Αυτό είναι η πολιτική ευθύνη. Παίρνεις όλα τα εξασφαλίζεις τις συνθήκες για να μην γίνει ποτέ ανθρώπινο λάθος. Αλλά τι συνθήκες να εξασφαλίσουμε? Εδώ επικοινωνούσαν με τα τηλέφωνα και τους ασυρμάτους και έλεγε ο ένας σταθμός στον άλλον: σου έρχεται τρένο, πρόσεξε πώς θα σου έρθει. Σουβλάκια παραγγέλνεις από τη Volt και την eFood και βλέπεις το μηχανάκι σε κουκίδα να έρχεται στο σπίτι. Δύο τρένα με 500 τόνους το καθένα, με χιλιόμετρα, ούτε καν πρόλαβα να φρενάρουν. Δεν το βλέπε κανείς. Στην Ελλάδα της κοσμογονίας, στην Ελλάδα του 2-0, στην Ελλάδα των πρωθυπουργών, των εκλογών, των λαών, του λαού που πάει και κάνει επιλογές για να μην σκοτώνεται, δεν είχαν καταφέρει, ενώ το είχαν καταφέρει να το δώσουν σε ιδιώτη, γιατί αυτό πρωτεύει, το κέρδος του ιδιώτη, το σύστημα, το ηλεκτρονικό, που θα μπορούσε να προβλέψει και να σημαίνουν οι καμπάνες εκεί, τα καμπανάκια, τα ηχητικά σήματα ότι τρακάρουμε, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Και θα μπορούσαν να το δουν και από το κέντρο της Αθήνας, ελέγχου και της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας και δεν ξέρω εγώ πού. Δεν το είχαμε. Στα σουβλάκια, στο κινητό μας, όλοι το έχουμε. Και πάει σήμερα ο κύριος Καραμαλής, που θα έπρεπε να έχει φύγει νύχτα από χτες το βράδυ, δεν θα έπρεπε να είναι καν στη θέση του. Αλλά δεν μιλάμε για ευθύνη, για τσίπα σε αυτόν τον τόπο, δεν την είδαμε και από κανέναν. Δεν πέφτουμε και με τα σύννεφα, από τα σύννεφα που παραμένει. Πάει ο κύριος Καραμαλής, υπουργός μεταφορών, και κλαίει, ρίχνει δάκρυα στις κάμερες πάντα. Για να μας πείσει, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ όμως θέλω και είμαι υποχρεωμένος να πω ένα πράγμα. Ότι θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια, τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Επομένως, θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη της συγκίνησής σας ήρθαν στα χέρια σας τα χαρτιά των εργαζομένων που λένε για έλλειψη υποδομών. Αυτή η ερώτηση στο τέλος είναι κομβική. Σεβόμενη, όπως λέει, τη συγκίνησή σας. Δεν πιστεύω τίποτα εγώ από όλα αυτά. Συγκινήσεις τέτοιων τύπων πολιτικών δεν τις πιστεύω, γιατί αν είχε έννοια για να μην έχουμε νεκρούς, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τις συνθήκες για να μην έχουμε νεκρούς. Και για να μην βασίζεται όλο αυτό, οι ζωές ανθρώπων 350, στη διάθεση του οδηγού ή στο λάθος του οδηγού ή στο λάθος του σταθμάρχη, που με τηλέφωνο λέει αριστερή γραμμή, δεξιά γραμμή και ποιος εννοεί τι και αριστερή και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που το ρωτάει εδώ η συνάδελφος, φεύγει ο Καραμαλής, αν το δείτε και στο πλάνο, αφού έχει κλάψει, έχει κάνει το κομμάτι του, υπουργός μεταφορών, φεύγει, γυρίζει την πλάτη, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί σύλλογοι, πολλά σωματεία είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό θα συμβεί και με λέξεις μάλιστα μακάβριες. Κρατάω την ανακοίνωση της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, η παράταξη νομίζω του ΚΚΕ, εκεί, 7 Φεβρουαρίου του 2023, πριν κάποιες μέρες, σχεδόν ούτε μήνας. Συνάδελφοι, συναδέλφοι κτλ. Συνάδελφοι, άλλα δύο ατυχήματα τις προηγούμενες μέρες προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τις αμαξοστοιχίες 51 και 61 αντίστοιχα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και τους επιβάτες. Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και την ασφαλή λειτουργία και η κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η σημερινή, σα διαβάζω αποσπάσματα για να φτάσω στο κομβικό, έτσι και η σημερινή έχει άλλες προτεραιότητες και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, αντιλαμβάνονται την ασφάλεια ως κόστος. Μία παύση. Αυτή είναι ανακοίνωση, μία από τις πολλές ανακοινώσεις που βγάζουν στα σωματεία. Μάλιστα, κάποια από αυτά κάνουν και στάσεις, κάνουν και απεργίες. Πότε όλοι μας έχουμε διαβάσει αυτές τις ανακοινώσεις, έχουμε σταθεί σε αυτές τις ανακοινώσεις και δεν έχουμε πει χαρμοφάιδες συνδικαλιστές, γιατί έτσι λένε κάθε μέρα. Που προειδοποιούν, που πάλι θέλουν να χάσουν δουλειά, που πάλι κλείνουν το κέντρο της Αθήνας, που πάλι κλείνουν, δεν ξέρω εγώ τι κλείνουν, και ταλαιπωρείται το αθηναϊκό κοινό, το επιβατικό κοινό, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εδώ για όλα αυτά αναλυτικά προειδοποιούσαν και λένε σε μια παράγραφό τους: δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Το είχαν πει. Το βλέπανε, γιατί όταν δουλεύει σε ένα χώρο. Βλέπεις ακριβώς τι γίνεται. Βλέπεις πόσο σάπια είναι η ράγα, βλέπεις τι γίνεται με τα τρένα από πάνω ή στο μετρό, γιατί και σήμερα είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι στο μετρό και στον ΙΣΑΠ στάση εργασίας, την πήραν πίσω, αλλά περίπου τα αιτήματα είναι τέτοια. Το ίδιο εδώ μου στέλνουν και για τα λεωφορεία, αντίστοιχα γίνεται σε κάθε χώρο. Τα είχαν πει άνθρωποι, πολλές φορές τα επισημένανε, βρίσκανε. Και καλά εμείς, αλλά ούτε και ο υπουργός, από ό,τι φαίνεται, δεν τους έδινε σημασία, γιατί έκτιζε την Ελλάδα 2-0 και την κοσμογονία. Ο Κώστας Γενιδούνιας είναι ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ. Σήμερα το πρωί τα είπε όλα. Υπάρχει κάποιο κεντρικό σύστημα που ελέγχει τα δρομολόγια? Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί τίποτα. Γίνονται όλα με ανθρώπινο παράγοντα, χειροκίνητα, manual. Είμαστε στο manual. Στο σημείο, όπως είμαστε και στο σημείο αυτό, σε όλο το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας? Δεν λειτουργεί. Τι εννοείται δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί, όπως σας το λέω, δεν λειτουργεί. Ούτε τα ενδείξεις λειτουργούν τα φωτοσύματα, ούτε το έλεγχο της κυκλοφορίας λειτουργεί. Αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα βλέπανε την κόκκινη ένδειξη και τα τρένα θα σταματάγανε σε απόσταση. Μεταξύ του 500 ενός χιλιόμετρου, δεν ξέρω πόσο. Πόσο καιρό δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου από την αρχή? Δεν λειτουργεί, σας λέω. Δεν λειτουργεί. Είναι καιρό, δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει επανειλημμένος φωνάζουμε, μάλια στη γλώσσα μας να το λέμε. Τι να σας πω τώρα, δεν λειτουργεί. Τόσο απλά. Δεν λειτουργεί. Τον ρωτάει Χριστίνα Βίδο από την ΕΡΤ. Δεν λειτουργεί. Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Είναι ο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος των μηχανοδηγών και περιγράφει όταν ξεκινήσει το τρένο από την Αθήνα στην Ελλάδα της κοσμογονίας του 2-0. Τη λήξη των μνημονίων, τη ανάπτυξη που πάει βζίουν και ζουτ, που έκανε και το τρένο κάποια στιγμή ο Άδωνης, πώς ακριβώς γίνεται το δρομολόγιο. Είναι λοιπόν ένας μηχανοδηγός. Ξεκινάει η αμαξοστοιχία από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Έχει 5 ώρες που είμαι μπροστά του. Σε αυτές τις 5 ώρες είναι, να το πω έτσι, τυφλός. Ό,τι βλέπουν οι επιβάτες, βλέπει και ο ίδιος. Δεν έχει ιδέα τι άλλο γίνεται. Ο μηχανοδηγός παίρνει εντολές από τους σταθμάρχες να πάει από τον ένα σταθμό στον άλλον. Δηλαδή σου λέει. Να σας πω στην Αθήνα, μας λέει Αθήνα θα πάτε μέχρι το Μενίδη. Ναι. Το Μενίδη μας λέει θα πάτε μέχρι τα Κιούρκα. Τα Κιούρκα μας λένε θα πάτε μέχρι την Ινώη. Με αυτό γίνεται 15 φορές τη διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν λειτουργεί κανένα σύστημα. Τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης, δεν λειτουργεί τίποτα. Πραγματική κοσμογονία. Πραγματική κοσμογονία. Το Μενίδη λέει φύγε, η Ινώη λέει φύγε, τα Κιούρκα λένε φύγε. Αντίστοιχα στο άλλο που έρχεται του λένε έλα. Καλά, κανονικά. Ο Τρικούπης ήταν κάποτε πρωθυπουργός, δεν έχουμε τέτοιον, έχουμε άλλο πρωθυπουργό και έχουν περάσει και δεκάδες πρωθυπουργοί. 2023, ενώ όλη η Ευρώπη μετακινείται με τρένα και είναι το πιο ασφαλές μέσο, από τα πιο ασφαλή εν πάση περιπτώσει, εδώ ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει. Για πολύ γνωστούς λόγους, μάλιστα σήμερα θα πήγαινε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ακυρώθηκε, πήγε μέχρι τα Τέμπη, πριν λίγο έκανε και δήλωση και θα επισκεπτόταν. Το Κέντρο Τηλεδιοίκησης Σηματοδότησης Σιδηροδρομικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος. Είχε προγραμματιστεί τέτοια επίσκεψη και βλέπω εδώ στο Facebook του Κώστα Γενιδούνια, του Προέδρου που ακούσαμε τώρα, και έλεγε: μπορεί κάποιος να μας πει πού είναι και πού λειτουργεί σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στη Βόρεια Ελλάδα? Γιατί μπορεί να υπήρχε κέντρο, αλλά δεν υπήρχε σηματοδότηση και όλο αυτό το σύστημα. Προς Δράμα γράφει δεν υπάρχει. Μετά το Πλατή προς Φλόρινα μονή γραμμή. Ενώ προς Αθήνα όλο σβηστά. Μετά το τύχη ένα κόκκινο. Σε λειτουργία η σύνδοση, γραμμή προστριμώνα ζούγκλα. Στη φωτό η ετοιμασία. Ρε τι ζούμε. Και έδειξε εκεί ένα κτίριο που υποτίθεται το ετοιμάζαν, το καθαρίζαν για να το δει ο Μητσοτάκης. Μουσαμάδες είχε ο Τσίπρας παλιά. Μητσοτάκης τώρα θα βλέπει αυτό, δεν λειτουργεί τίποτα. Και να είναι. Και φάνηκε ότι δεν λειτουργεί, γιατί τα Κιούρκα πρέπει να ενημερώσουν την Ινόη ότι έρχεται τρένο να λάβει τα μέτρα του ο σταθμάρχης, ο οδηγός, ο μηχανοδηγός και όλοι αυτοί που πρέπει να τα λάβουν. Ιατροδικαστής, θα ακούσουμε τώρα, η κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή, περιγράφει το πολύ δύσκολο έργο που έχουν οι επιστήμονες να κάνουν. Πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι σωρήνοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Θεωρούμε ότι ίσως και μέχρι το απόγευμα συνεχίζουν δυστυχώς να έρχονται σωροί από τον τόπο του ατυχήματος. Αφού τελειώσει αυτό το επίπονο για μας και για τις οικογένειες στάδιο, μετά θα ξεκινήσουμε το έργο των νεκροψιών νεκροτομών και την απόδοση των σωρών. Νεαρή ηλικία οι περισσότερες. Οι περισσότερες είναι σε νεαρή ηλικία, ναι. Δυστυχώς, είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι. Είχαν κατέβει για το τριήμερο, ανέβαιναν στα πανεπιστήμια τους, στις πόλεις τους και ήταν και στα πρώτα βαγόνια, στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και το μπαρ, νέα παιδιά, στη χαρά, δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα. Το συγκεκριμένο βαγόνι νομίζω έλειωσε κάκι με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν. Η χειρότερη στιγμή αυτή την ώρα είναι οι συγγενείς και όλο το βράδυ βέβαια, γιατί ξέρεις ότι έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μέσα, πολλά παιδιά, άρα πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, περιμένεις να μάθεις. Ήταν κλειστά τα γραφεία της Hellenic Train, δεν υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και πλάνα που ήταν κλειστά που έπρεπε αμέσως να πάνε με τους ειδικούς να εμψυχώνουν τους ανθρώπους, τίποτα απολύτως. Για άλλη μια φορά, μόνοι τους οι άνθρωποι. Θα ακούσουμε εδώ έναν νέο άνθρωπο. Είναι η κοπέλα του μέσα στο σειρμό και δεν είχε νέα. Είμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, γιατί συγκρούστηκαν δύο τρένα με τοπικά. Ένα εμπορικό και ένα βιβλιοτικό. Και εγώ περιμένω την κοπέλα μου. Έχω εδώ από τις 11.30 ώρα. Δεν έχει. Στην αρχή είδα κόσμο να είναι μαζεμένος και νόμιζα ότι έχει κάποια βλάβη το τρένο. Στη συνέχεια όταν είδα να έρχονται και οι δημοσιογράφοι λέω θα είναι κάτι πιο βαρύ. Από εκεί και πέρα μετά είδαμε ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα. Το μάθαμε από τα ταξί κυρίως. Από εκεί τουλάχιστον το έμαθα εγώ πρώτα. Και στη συνέχεια περιμένουμε τα λεωφορεία που έρχονται από το σημείο της σύγκρουσης και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι μέσα. Κάτι άλλο δεν γνωρίζουμε. Ενημέρωση από την εταιρεία, από την αστυνομία. Όχι, όχι, από την αστυνομία και από την εταιρεία δεν μας πήραν, δεν μας είπαν τίποτα. Και στην ουσία περιμένουμε τώρα από μόνοι μας και είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, ελπίζοντας το καλύτερο. Εδώ τα γραφεία της εταιρείας θα κλειστά. Όχι, όχι, ήταν όλα κλειστά. Τα γραφεία κλειστά. Περιμένουμε το χειρότερο, ελπίζουμε και στο καλύτερο, λέει ο άνθρωπος, τι να πει. Είναι ανατριχιαστικές οι φωνές των διασωστών και των επιβατών τις πρώτες ώρες που πήγανε από τα πίσω βαγόνια στα μπροστά για να σώσουν, να βρούνε ό,τι μπορούν να βρούνε. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Έξω η φωτιά, έλα έξω, όλα. Καταλαβαίνει κανείς και από τους ήχους, από τις πατημασιές και από τη φωνή τους τι συνέβαινε εκείνη την ώρα εκεί. Κάθε τραγωδία μας δίνει κάποιο ηχητικό. Νομίζω αυτό, εδώ εμάς μιλάω για την Ελληνοφρένεια και έχουμε ένα αρχείο με τραγωδίες, με τέτοια ηχητικά. Μακάρι να μην ξαναγεμίσει ποτέ, Αυτό το είναι κανείς μέσα στο τρένο είναι το ηχητικό αυτής της εγκληματικής τραγωδίας με πολλούς ενόχους που πάλι δεν θα ρηχθεί το φως που πρέπει να ρηχθεί, που πάλι θα φύγουμε από αυτό, πάλι θα ξεχάσουμε και θα βγάλουμε και τον Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη γιατί είναι ο ανιψιός του Εθνάρχη και θα βγάλουμε τον Πρωθυπουργό γιατί είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού και θα επιλέξουμε όποιον μας κοροϊδέψει περισσότερο και όποιον τάξει ότι θα είναι αυτός ο σωτήρας. Και δεν θα έχουμε ποτέ ώρες να αναζητήσουμε την ευθύνη. Ένας πατέρας τώρα, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζει. Θα τον βάλουμε τον Σιδηρόπουλο μετά. Βάλε τον πατέρα, είναι Παύλος Ασλανίδης λέγεται. Είχε παιδί στο τρένο. Σήμερα πριν μία ώρα περίπου, πριν μία μισή ώρα, έκανε αυτές τις δηλώσεις. Είμαστε τα παιδιά μας, ο γιος μου και ένας φίλος του είναι ακόμα αγνοούμενοι. Περιμένουμε, δώσαμε στοιχεία τι ρούχα φορούσαν, μαλλιά, χρώμα και ύψος και βάρος και περιμένουμε έτσι να μας πάρουν τηλέφωνο. Πόσο χρονών είναι ο γιος σας, κυρία Σλανίδη? 26. Περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο για να μας πούνε πότε θα γίνει η αναγνώριση. Αυτό τίποτα άλλο. Είμαστε εδώ πέρα από τις 6 ώρα το πρωί. Πότε μιλήσατε με το παιδί, τελευταία? Χθες το απόγευμα, πρωτού φύγει από την Αθήνα, χθες το απόγευμα. Και όταν κατέβηκαν στην Αθήνα, πάλι είχαν καθυστέρηση με το τρένο. Το παιδί μου τώρα έφευγε τον άλλο μήνα στην Ισπανία για εργασία. Έχει τελειώσει τουριστικά. Κανένας δεν με ενημέρωσε. Κανένας δεν μας ενημέρωσε. Ήταν ο γιος μου για να τον πάρει στο σταθμό. Είπαν ότι έρχονται 275 άτομα με τα λεωφορεία και τελικά ήταν μόνο 75 τα άτομα. Και εκεί έπεσε δούλεμα. Και όταν είδαμε ότι δεν έρχεται το παιδί, ήρθαμε εμείς εδώ πέρα για να δούμε τι γίνεται. Εδώ μας δώσαν ονόματα, μας είπαν ποιοι είναι στα νοσοκομεία. Απλά όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν πλέον. Δεν ξέρουν πού είναι. Και είπατε, κυρία Σλανίδη, περιμένουμε να γίνει αναγνώριση, είπατε. Ναι, ναι. Θα μας φωνάξουν, είπανε, για αναγνώριση. Τι να αναγνωρίσουμε, δεν ξέρω. Ελπίζουμε να μην ισχύει τίποτα από αυτά που μας λέτε. Όπως και εσείς. Είναι δυνατόν. Να μην ισχύει τίποτα από αυτά. Να βάλουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Είναι δυνατόν. Και να βγαίνουν τώρα και να λένε για δικαιολογίες και χαζομάρες. Ποιος θα φέρει τα παιδιά μας πίσω? Ποιος θα τα φέρει? Για να μην δώσουν 5 δραχμές να κάνουν τη σηματοδότηση και με αυτά τα γελία τα τρένα που έχουν. Ποιος θα τα φέρει τα παιδιά πίσω? Ο κύριος Πλεύρης που ήρθε εδώ το πρωί και μας μίλησε. Αυτός θα τα φέρει? Ποιος θα τα φέρει τα παιδιά πίσω? Ναι. Όταν ακούμε τώρα ότι ανεβαίνουν τα νούμερα, φτάσαν 36-38 και ακόμα σηκώνουν βαγόνια εκεί πέρα. Τι άλλο να πούμε. Θαυμάζω πάντα την ψυχραιμία αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει παιδί και έχουν και μια πολιτεία από πάνω. Να τους εκδικείται ή να γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Τώρα ο Σιδηρόπουλος, έτσι να αποφορτιστούμε κάπως, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανού. Για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για ουρανούς. Για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για τα παιδιά που ψάχνουνε στους δρόμους σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους σαν τους αλήτες τους σοφούς. Δεν ξέρουν από νόμους. Μη μου μιλάς για τίποτα. Δεν ξέρω να απαντήσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Μες στα ρήπια του καιρού ζωή πάω να χτίσω. Μη μου μιλάς για τίποτα, δεν ξέρω να απαντήσω. Μες στα ερείπια του καιρού, ζωή πάω να χτίσω. Μες στα ερείπια του καιρού, ζωή πάω να χτίσω. Ελληνοφρένεια 2-11-10-80-8-80. Ο Αποστόλης σας περιμένει, δεν θα ακούσουμε λαού σήμερα, είναι από τις προηγούμενες μέρες, είναι σε τελείως διαφορετικό mood, κλίμα όπως λέμε. radio@parapolitika.gr, στέλνετε mail, τα βλέπω εγώ εδώ. Στο YouTube μας ακούτε από ό,τι βλέπω και πολύ. Στο Ελληνοφρένεια Official, από κάτω έχετε ανοίξει ήδη διάλογο, λέτε τα δικά σας και πολύ καλά κάνετε, υπάρχει οργή. Που πρέπει να εκφραστεί με κάποιο τρόπο, όχι μόνο πρέπει, επιβάλλεται να εκφράζεται. Μην μένετε μόνο στα πληκτρολόγια. Όλα αυτά που ζούμε σε τέτοιες στιγμές μπορούν να έχουν αποφευχθεί πριν. Νιώστε ένοχοι όλοι για αυτό που γίνεται. Έχουμε μια ενοχή. Προφανώς δεν ήμουν και εγώ και εσείς ο σταθμάρχης, δεν ήμουν υπουργός, δεν ήμουν η Hellenic Train, όπως λέγεται, δεν ήμουν η Τρενοσέ, τίποτα από αυτά δεν είμαστε. Οι επιλογές μας στην καλή στιγμή, της χαράς, της ευτυχίας, της ανεμελιάς. Έχουν αποτέλεσμα αυτό σήμερα. Έχουν αποτέλεσμα τη μάνδρα. Έχουν αποτέλεσμα το μάτι. Έχουν αποτέλεσμα τα σάπια σχολεία αν γίνει σεισμός. Όλα έχουν αλληλουχία. Σκεφτείτε πριν για να μην έχουμε τέτοια. Εκτός αν ξεχνάτε πολύ εύκολα και σας πιάνει μια θλίψη τεράστια σε αυτή τη στιγμή και μετά από αύριο μεθαύριο συνεχίζουμε κανονικά. Ήταν η κακιά στιγμή, τέλειωσε το καντήλι τους και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία που λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια αισιόδοξη εικόνα, ειδικά από τη Λάρισα σήμερα, λίγο πιο πέρα από εκεί που γίνεται η αναγνωρίση των σωρών, είναι το κέντρο αιμοδοσίας. Έχουν κάνει έκκληση όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, τα νοσοκομεία, να δοθεί αίμα γιατί χρειάζεται, ειδικά στην περιοχή εκεί. Έχει ουρές. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, πολύ θετικό. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι σε αυτή τη στιγμή να πάει να δώσει αίμα. Μου γράφεται εδώ μεταξύ πολλών σχολείων ότι. Να μην ξεχνάμε ότι η γραμμή είναι δημόσια. Το τρένο που πάνε η εταιρεία είναι ιδιωτική. Το ξέρω. Όπως και ο ΔΔΕ είναι δημόσιος και οι πάροχοι, οι φίλοι μας είναι ιδιώτες. Τα ξέρω όλα αυτά. Άρα δηλαδή θέλει να πει αυτός που κάνει το διαχωρισμό ότι αν είναι λάθος, αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή, δεν φταίει η εταιρεία που από πάνω τσουλάει τα τρένα της. Έχεις ακούσει 2-3 χρόνια που έχει η εταιρεία τα τρένα της να έχει βγάλει ανακοινώσεις, να έχει προειδοποιήσει ότι είναι φέρετρα τα τρένα της εξαιτίας των γραμμών από κάτω, εξαιτίας του δημοσίου. Έχεις ακούσει κάποια προειδοποίηση όταν κόβεις εισιτήριο, σου λέει ξέρεις μπορεί λόγω του δημοσίου και της δημόσιας ράγας να εκτροχιαστούμε ή να πέσει ένας πάνω στον άλλον σήμερα γιατί ο οδηγός, ο σταθμάρχης, δεν ξέρω εγώ ποιος, δεν υπολόγισε σωστά το αριστερά-δεξιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο να γεμίζουν τα ταμεία. Πλάνα είμαστε, κομπάρση είμαστε, που πρέπει να αυξήσουμε τα κεφάλαιά τους, τους δείκτες τους, στην περίφημη ανάπτυξη. Και αυτό απεδείχθη ειδικά με τους ιδιώτες. Δεν έχω καμιά μονομανία, αλλά μερικά πράγματα τα τελευταία χρόνια μας έχουν αποκαλύψει πάρα πολλά. Η Αττική Οδός, σούπερ εταιρεία, ο πολύ ωραίος δρόμος, πάμε πολύ γρήγορα παντού, στην κρίσιμη στιγμή δεν λειτουργήσε, το ξέρουμε όλοι. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γενικώς, στην καλή εποχή, στα πολύ κρίσιμα στέλνανε με ασθενοφόρο τα περιστατικά στα κρατικά. Στην πανδημία, εκεί πια ήταν κανονικό ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε τίποτα. Τα κρατικά κλήθηκαν να βγάλουν σε πέρα σε αυτό το μεγάλο φόρτο και μπαίνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό που είναι και κανένα σοφάς πεταμένος κάτω ή το χρώμα του τοίχου. Αλλά όμως το ιδιωτικό έχει μάρμαρα, έχει φώτα, σαν να μπαίνει σε σούπερ πεντάστερο ξενοδοχείο. Η Aegean, αεροπορική εταιρεία, δεν είναι σαν την Ολυμπιακή που πήγαινε παντού στη χώρα. Είναι μια εταιρεία που στα κρίσιμα όμως. Ιδιωτική πρωτοβουλία, την ενισχύσαμε πέρυσι με 120 εκατομμύρια. Και εγώ γίνομαι ιδιοκτήτης εταιρείας, αν είναι έτσι. Οι πάροχοι ενέργειας, που είναι ιδιώτες, δεν είναι οι παλιά ΔΕΗ, και αυτούς τους ενισχύουμε στα κρίσιμα και στα σοβαρά. Πάλι η τσέπη όλων, το δημόσιο με την ευρεία έννοια. Έτσι λοιπόν και τα τρένα σήμερα. Πολύ καλά να τα δώσουμε εκεί στους ιδιώτες, όμως στα κρίσιμα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όπως πρέπει και όπως χρειάζεται. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ακούσουμε δύο πολιτικούς τώρα, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν περήφανος. Εγώ λοιπόν είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ που και εκεί είχαμε μια χένουσα πληγή 2 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα και δεν έχει γίνει βεβαίως ένα αστέρι φωτεινό ο ΟΣΕ, αλλά συγκριτικά με το 2009 όπως και να το κάνουμε είναι καλύτερη κατάσταση. Μπράβο, μπράβο κύριε Χατζηδάκη, πολύ καλά κάνατε και ξεπουλήσατε και τον ΟΣΕ και την Ολυμπιακή και όλα τα προηγούμενα, γιατί έτσι είναι η ανάπτυξη, έτσι λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές είναι οι διρεκτίβες, πρέπει και η χώρα να εναρμονιστεί. Υπάρχουν κάτι απώλειες γενικότερα, όχι μόνο σε ζωές που είναι αραιά και που ευτυχώς, αλλά και στην καθημερινότητα, τα κέρδη που βγαίνουν από αυτές τις εταιρείες, γιατί δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν στο κράτος. Γιατί τις επιδοτούμε όλες αυτές τις εταιρείες με κάποιο τρόπο, εκτάκτος ή τακτικός. Δεν τα έχω καταλάβει όλα αυτά, μάλλον τα έχω καταλάβει, αλλά είναι ψηλά γράμματα. Και Αλέξης Τσίπρας. Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε στην υπόθεση της Τρένοσε, που σήμερα υπεγράφηκε η συμφωνία. Και βεβαίως να αναφερθώ στην πρόθεση της Φερόβια, της Ιταλικής εταιρείας που αναλαμβάνει την ευθύνη της Τρένοσε, να επενδύσει πέραν της εξαγοράς, να επενδύσει το επόμενο διάστημα στους ελληνικούς σιδηρόδρομους 500 εκατομμύρια ευρώ. Πήραμε μόνο 45 εκατομμύρια από 350. Και πολύ καλά κάνουν και το γράφουν, διότι μου δίνουν την ευκαιρία να σας πω ότι γλιτώσαμε 750 εκατομμύρια, 750 εκατομμύρια πρόστιμο και ταυτόχρονα, χωρίς να πουλήσουμε υποδομές, ούτε τρένα, ούτε γραμμές, ούτε σταθμούς, παρά μόνο τη χρήση, είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα χαμηλό τίμημα, αλλά τη δέσμευση για επενδύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τροχαίο υλικό. Αυτό ακριβώς έγινε. Πήρε τη δέσμευση. Δεν είναι εδώ ο Τσίπρας το θέμα. Δεν είναι καμία, ειδικά σήμερα, ο Τσίπρας, Πολάκης, Μητσοτάκης ή κυβερνήσεις συνολικά. Είναι η ίδια αντίληψη. Το πουλήσανε φτηνά τη χρήση πάνω από την. Γιατί θα έκανε επενδύσεις, λέει, σε τροχαίο υλικό. Και εδώ μιλάνε με το κινητό. Έρχομαι, σου έρχεται η αμαξοστοιχεία, πήγαινε εσύ από εκεί για να πάω εγώ από εδώ. Λες και είμαστε στο μονόδρομο ή στο στενάκι της γειτονιάς και συνονοιόμαστε με τα μάτια πού θα πάει ο ένας και πού θα πάει ο άλλος. Είναι η ίδια αντίληψη. Αυτά που είπε ο Τσίπρας θα μπορούσε να τα έχει πει ο Μητσοτάκης, θα μπορούσε να τα έχει πει ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου. Ίδιο είναι. Δεν έχει διαφορά. Σκέφτηκε με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που βλέπεις νούμερα, κέρδη και ζημιές, όχι ανθρώπινες ζωές, αλλά τα βλέπεις όλα λογιστικά. Είναι απολύτως λογικό ότι θα κινηθείς με αυτό ως μπούσουλα, με νούμερα και μόνο. Έχει ενδιαφέρον, το 22-27 Απριλίου είχε παραιτηθεί ένας στέλεχος της Εργοσέ, ο πρόεδρος της Επιτροπής ETCS, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και είχε στείλει και μια επιστολή που έλεγε περίπου αυτά που τώρα συμβαίνουνε. Είναι με ειδικούς όρους γραμμένη επιστολή, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο και παντού. Και καταλήγει ο άνθρωπος, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα, είναι και ευγενής. Στην υλοποίηση των σχεδίων σας προς την εταιρεία στην Εργοσέτα, έχει στείλει αυτά. Παρετούμε από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Επιτροπής ETCS, επί γραμμής, τη σύμβαση, στάδε και παρακαλώ για την αντικατάστασή μου. Είχε δει, τα είχε επισημάνει, δεν έβλεπε φως και έκανε αυτό που θα μπορούσε να κάνει για να μην έχει ευθύνες. Έφυγε από τη συγκεκριμένη θέση. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, νομίζω, και σήμερα, είναι επίκαιρος. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλθή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε ξώστε. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Κι ήθελα ακόμη, πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όμως εγώ, δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα, πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Έβλεπα τώρα, πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Καρφώσατε σε ξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η προγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες. Και για τέλος, τα αιτήματα από την ανακοίνωση που έγραφε ότι θα γίνει δυστύχημα και οι αρμόδιοι θα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Πιο κάτω λέει: άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Αντίστοιχη εξειδίκευση και πιστοποίηση του προσωπικού. Προγράμματα εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων στον ασφαλή τρόπο εκτέλεση των εργασιών. Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου. Σωστή συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της γραμμής. Και κάποια άλλα αιτήματα. Και τελειώνει συναδελφικά δέσκ σιδηροδρομικών. Φαντάζομαι και άλλες παρατάξεις τα έχουν πει με κάποιο τρόπο αυτά. Οι κολλημένοι από τους κολλημένους εργαζόμενους εκεί που θέλαν να εξασφαλίσουν τη δική τους ζωή και όλων ημών τη δική μας, γιατί το βλέπαν ότι έρχεται. Αντί για λαό, πάλι ένα τραγούδι, πάμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.